राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 17 सितंबर 1997 को सीकर में साय लगभग 6:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण तो कर्मों की बात याद आ गई। मैं तो मानो ये बड़ा भारी विवाद है कि ये पुरुषार्थ प्रधान है कि भाग्य प्रधान है। कहीं तो भाग्य कहता है भाग लियो सो ये जो भाग्य मिलेगा वो होगा, ये करते हैं जो करें वो जो होगा। तो वास्तव में क्या है, भाग्य की प्रधानता है कि पुरुषोत्थ की प्रधानता है। उद्योग किया जाए उससे कर्म होते हैं अथवा पुराने भाग्य का अर्थ होते हैं, ये प्रश्न है। वो अभी सज्जन ने पूछा ना तो वो याद आ गई बात। अब वो कोई याद आ गया यार वो कह देंगे। तो उसमें वास्तव में प्रारब्ध और जो क्रियमान कर्म है नया कर्म है प्रारब्ध पुराने कर्मों का फल है। उसका फल होता है भाग्य कहते हैं उसको, और कर्म नए कर्म किए जाते हैं। तो इसका कई तरह से विवेचन हुआ है शास्त्रों में। एक विवेचन ये है कि पुराने कर्मों के अनुसार परिस्थिति मिलती है, पापों का फल दुख नहीं है, पापों का फल है परिस्थिति। आपके प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए ये पाप का फल है, और पुण्य का फल है अनुकूल परिस्थिति मिल जाए। तो अनुकूल परिस्थिति दोनों साधन है, अनुकूल परिस्थिति भी साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, और प्रतिकूल भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य जो नहीं भोग के लिए नहीं है, पाप पाप पूर्ण फल भोगना नहीं है, अपना कल्याण करना है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कल्याण करता है करना है, और अनुकूल परिस्थिति में कल्याण करना है। जो दुख सुख भोगना है ये कर्म का फल नहीं है। ये ध्यान देकर सुने आप लोग विशेष तरह से, और शंका हो नोट कर लें पीछे पूछ लें मेरे को। मनुष्य सुखी दुखी होना है ये कर्म का फल नहीं है। सुखी दुखी होना है मूर्खता का फल। मूर्ख मिट जाती है सुख मिट जाते हैं, कर्म कैसे ही हो जाए। तो फल क्या, कर्म अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देना, धन धान ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, आदर सत्कार हो जाए, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, यह है पुण्य का फल। जो प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए यह है पाप का फल। अनुकूल मिलने पर खुशी होती है ये भी मूर्खता का फल है, और प्रतिकूल मिलने पर दुखी होना ये मूर्खता का फल है। सुखी दुख होना कर्म का फल नहीं है। मूर्खता मिट जाए तो हर हाल में खुश रह सकता है, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी परमात्मा प्राप्त कर सकता है, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और सुख हर से जड़ दुख में दिखाई, जड़ जो भूल गए सुख से खुश हो जाते है, दुख से फिर ये जड़ का धर्म है, मूर्खता का फल है। दो सम धीर धरे मन माई, धीर जो पंडित है दोनों के मन में धीर धारण करता है, ना सुख से हर्षित होता है और ना दुख से मिलकर होता है। ये तो अपने फल है, जैसे रात्रि दिन, रात के बाद दिन आ जाता, दिन के बाद रात आ जाती है, अलग ही हम दिन वात की बात, इनमें सुखी तो गण मूर्खता वाले, मूर्खता मिटाना ये सत्संग वाले। अभी जो हम लोग आपस में सत्संग करते हैं, सत्चर्चा करते हैं, सद्भाव रखते हैं, सत्चिंतन करते हैं, इससे वो मूर्खता मिट जाती है। मूर्खता मिटने पर प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम खुश रह सकते, प्रसन्न रह सकते हैं, और अनुकूलता में प्रसन्न रह सकते हैं। वो अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख देने वाले नहीं होती, तो क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री है और प्रतिकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। अनुकूल से अनुकूल हुई तो दूसरों की सेवा करो, धन संपत्ति दूसरों को सेवा करो, प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो त्याग करो, मन में इच्छा मत रखो। त्याग करना कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है, दान पुण्य करना कोई बड़ी ऊंची नहीं है, ये तो संग्रह करते हैं उसका टैक्स है, जैसे इनकम करता है तो उनको टैक्स देना पड़ता है, ऐसे धन संपत्ति आई तो उसके द्वारा पुण्य करना है, ये टैक्स चुकाना है। तो अनुकूल परिस्थिति में भजन शरण करना है, साथ में मिल करके भजन करें, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूलता की इच्छा ना करें। देखो भाई, अनुकूलता का त्याग तो करना ही पड़ता है, अनुकूल परिस्थिति में अनुकूलता भोगना नहीं है, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूल का भोग रही है। भोग कहते हैं सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोग, सुख अथवा दुख का जो साक्षात्कार उसका नाम भोग है। तो मनुष्य भोग योनि नहीं है, मनुष्य योनि साधन योनि है, ये भोग योनि पशु पक्षी वृक्ष आदि ये भोग योनि है। दुखों का भोग करने के लिए नरक है, 84 लाख जोड़ी है, और सुखदायी परिस्थिति का भोग करने के लिए स्वर्ग है, धनी है तो वो भोगने के लिए। यही तनुखर फल विषय लगाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये सुख देना शरीर का फल नहीं है, शरीर का फल है परमात्मा की प्राप्ति करना, सदा के लिए मुक्त हो के लिए जड़ बढ़ जाए, फिर दुख भोगना ही नहीं करना पड़ेगा भाई, उस प्राप्ति के लिए मानव शरीर है। तो ये क्या है, तो ये कहानी सुना है, उस कहानी से जहां थोड़ा समझ में सुविधा से आ जाता है। एक वैद्य थे, उसके पास एक रोगी पहुंचा, रोगी ने कहा कि महाराज हमारे पेट में पीड़ा हो रही है और आंख में भी पीड़ा हो रही है, क्या करें, तो कि दवाई देंगे, दिखाया आंख देखी, लेटाया पेट देखा, ठीक है, ऐसा कर वैद्य जी ने पुर्जा लिख दिया, ये पुर्जा है तो एक पुर्जा दिया पेट के लिए, ये जौ कूट गया हुआ डाल देना आज से पानी में, सटाक डेढ़ सटाक रहे तब निचोड़ करके पी लेना, और ये पुड़िया दिए आंख में अंजन लाग दिए ओसा, वो अंजन की थी पुड़िया, ये सोते समय में आंख में डालकर थोड़ा थोड़ा ऐसे करना, गर्म पानी निकल जाए फिर चुप चाप सो जाना, ठीक हो जाएगा। इतने में एक दूसरा आया, अरे भाई क्या है, क्या कह महाराज पेट में बड़ी पीड़ा, आंख में पीड़ा, पढ़ने क्या बात है भाई, एक ही बीमारी फैल गई, कैसी हवा चली है, तुम्हारे से बड़ी पीड़ा है, उसको देगा दो पुड़िया, ये पुड़िया आंख में डालने की है, ये पेट में लेने की, दोनों पुड़िया दे दी, दोनों पुड़िया दे चले गए। तो ये कहना तो जैसा कहा वैसे ही किया, पानी में डालकर उबाल कर वो पी लिया, सोते समय अंजन आ गया तो एक दस्त लगी, उससे भी पीड़ा कम होती है, पेट में कब्जी होती है ना, आंख में पीड़ा ज्यादा होती है, दस्त साफ हो जाने से आंख की पीड़ा कम हो गई, अंदर से क्रिया कम हो गई, दोनों फल बढ़ा। दूसरे भाई ने क्या किया कि जो पेट में लगी दवाई है ना, वो तो रख ली, जो आंख में डालना है वो पानी में डाल दी, वो पानी में डालकर उबाल करके वो पी लिया। तो आंख की दवाई ठंडी होती है, वो पीने से वायु बढ़ेगी पेट में, पहले शीत चली फिर सूर्य चलने लगी। और वो चूर्ण था, सोते समय थोड़ा सा आंख में डाल दिया, तो आंख की दवाई ठंडी होती है, वो पीने से वायु बढ़ेगी पेट में, पहले शीत चली फिर सूर्य चलने लगी। और वो चूर्ण था, सोते समय थोड़ा सा आंख में डाल दिया। अब आंख तो ऐसे ही फूस कचरा पड़ जाए तो पीड़ा होती है, आंख की डूबती आंख में कचरा, बड़ी पीड़ा हुई। अब यहां लगा गाड़ी, वैदिक को कहता तेरा बाप तो मौत से मरा, मैंने मारा नहीं, तेने किस बात का बदला लिया, मेरे साथ धोखा क्यों किया, कहता तो धोखा नहीं दूंगा, दवाई नहीं देता, मेरे पेट की पीड़ाई बढ़ गई, आंख की पीड़ाई बढ़ गई, ये क्यों कहा तुमने, गाड़ी दे। सुबह जल्दी पहुंचा, जिसके आराम हुआ वो तो देरी से पहुंचा, जिसकी पीड़ा वो जल्दी पहुंचा। वैद्य जी आगे कहते क्या हुआ, क्या हुआ मेरे से पूछते, तुम्हें किया शो हुआ, हमारी आंख की पीड़ा बढ़ गई, पेट की पीड़ा बढ़ गई, दोनों पीड़े बढ़ा दी, दोनों पीड़े क्यों बढ़ाई तुमने। वैद्य देख गए, पीड़ा बढ़ने की कोई बात नहीं है, किसी की दवाई जल्दी लागू होती है, किसी देरी से तो हो सकता है, पर उल्टे पीड़ा हो सकती है तो है नहीं, है नहीं, मैं तो भुगत भोगी हूँ। अच्छा तुम्हारी कैसी थी, पूछ रहे को वो दवाई कैसी थी, तो चूर्ण लाकर पटका, ये दवाई, एक तो ये थी, दूसरी दूसरी में आंख में पी गया, वो तो पेट में पी गया, अभी तो आंख में आटे नहीं, इतना सा चूर्ण आंख में कैसे आटे, वो बाकी बचिया वो दे दिया, ये पड़ गया। तो ये क्या किया कि आंख में डाला, अरे वो हो गया पेट में, कहते उल्टा तो काम तेने किया, आंख वाली पेट में, पेट वाली आंख में, अब पेड़ अपने ही दोस्त देता मेरे को, निकलो यहां से, ये हम दवाई का अधिकारी नहीं, निकाल दिया। तो दवाई तो वैद्य ने ठीक दी, एक आंख पेट, ऐसे हम लोग सब हैं, दो पीड़ा हमारे, इंडिया में एक अंधेरा, सग भी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं, कौन हूं मैं कहां से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन मारे गए इस दुनिया का, किसने चेची है या माया, ये दिखता है आपकी पीड़ा होगी, आपकी बीमारी है, कहां हूं, कहां से आया हूं, क्या फल होगा, कहां जाना होगा, कोई मालिक है दुनिया क्या है, ये आपकी पीड़ा। और पेट की पीड़ा क्या, इस दुनिया में एक कूप है, जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे, दीन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। ईश्वर चिंतन, चिंतन ईश्वर का, जिसके कारण बिछरावे, पेट के कारण भजन ध्यान छोड़ देता है, तो ये है पेट की पीड़ा। तो हम भगवान के पास पहुंचे, भगवान है वैद्य, उन्होंने दो पीड़ा, दो पीड़िया, दो, एक पुरुषार्थ पीड़िया, एक भाग्य की पीड़िया। तो भाग्य का क्या होगा, भाग्य दिया पेट के लिए, और आगारी करने के लिए आंख दी, शास्त्रों से, सत्संग से, विचार से समझो मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, अगर ये क्या होगा, पहले क्या हुआ है, इन बातों शास्त्र से जानो, ये पेट की पूड़िया, ये आंख की पूड़िया दी। तो जिसने शास्त्र का विचार किया और प्राप्ति के अनुसार से अपना निर्वाह किया, उसके तो पीड़ा हुई ठीक, बन जाकर किया क्या, उल्टी पूरा कर ली। जो उद्योग है परमात्म तत्व प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ गैर रात दिन घर कमाने में, भोग भोग में रात दिन, ये पुरुषार्थ की पूड़िया लगाई पेट वास्ते, अब पेट भी कल भी हो गया। सूझे कैसे, सूझे पूड़िया क्या, अरे भजन धर्म करते हो, महाराज भक्त नहीं है, नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, सत्संग में जाते हो, भक्त नहीं मिलता हमें, काम धंधा करते हैं, आंख की पूड़िया, आंख सत्संग करना, स्वाध्याय करना, विचार करना, कौन मालिक है दुनिया का, कृष्ण रसी है, क्या बात है, कैसे कर्मों का फल होता है, ये विचार करने की बात। वो विचार करने की छोड़ दी और बस पेट की लगा दी, तो पेट की पिटाई बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। स्कूल पढ़े तो कितनी पोथी कितनी की चीज सामग्री चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, अब तो भाई एक पाठ भी काठ के तख्ते पर पड़े हैं, काठ के पर सफेद मिट्टी पांडाल पोत दिया, ऊपर ईंट करके लिख दिया, गोसा से लिख दिया, ऐसा हमने पढ़ाई की है। अब वो खर्चा राज का खर्चा जो हुआ, तो ये पेट की पीड़ा बढ़ गई, तरह तरह का खर्च कर दिया। अपना स्कूल में जाने वाले पोशाक कितनी चाहिए, पहले पढ़ते थे एक दिन ब्राह्मण को भोजन कराते थे, बारी आया बस थोड़ा पैसा दे देता 18-10 हज़ार बनाना, और बच्चे पढ़ने तैयार हो जाते। आज बड़ा फीस भी बढ़ गई, पुस्तकें बढ़ गई, कितना पोथा लेकर पढ़ना पड़ता है, फिर भी एक बटा दो बटा बटा लगा, फिर विद्या में बटा लग गया सब, ऐसा बोलते नहीं पुराने ये अंगड़े मारे हाथ कर देते, पट हिसाब कर देते, वो आज होता ही नहीं, लिखता लिखता गया वाला काला कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये पेट की पीड़ा बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, ये पेट में दवाई ले ली, आंख वाले सदा उद्योग उद्योग करना चाहिए, आंख के लिए कर दिया, पेट के लिए रात भागते तो अब पेट में ले ली, आंख ही भगवान भजन करते हो महाराज, भाग में लिखा थे हमारे लिखा हुआ नहीं भगवान की भजन, हम कैसे महाराज भजन करें। अरे भाई नाम जब करो महाराज, मुंडे अगर सोमण को तोड़ है, अब ताड़ा भी तोल लिया, समझे कैसे भजन करे, आज की बात है भजन दो भाग में लिखा नहीं। अरे भजन लिखा हुआ नहीं होता है, तो निर्वाह की बात लिखी हुई होती है, तुम्हारा निर्वाह उसमें तो लगा दी, जोर से उद्योग कर दिया और इसमें भाग में लिखा दी। ये भाग में लिखा नहीं होता, भजन करने से हो जाएगा, क्या अभी लिखा लो, अभी भजन लग जाओ लिखा हो जाएगा, दस पद खुला है एकदम, वो तो करते नहीं, ऊंधा चलते हैं, तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, तो राग की पीड़ा भी बढ़ गई। पाप तो आप समझते ही नहीं, क्या पाप होता है, क्या नहीं होता है, क्या पुण्य होता है, झूठ कपट बेईमानी ढकी धोखेबाजी विश्वासघात ये काम करते हैं, ये करते हैं, हमारे धन हो जाएगा, धन तो होगा कि नहीं होगा, पाप जरूर होगा, इसका दंड भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगतव्य कृतं कर्म शुभं शुभम, दंड भोगना पड़ेगा। उल्टी पूजा ले ली, पेट की पीड़ा बढ़ गई, आंख की पीड़ा बढ़ गई, ख्याल ही नहीं है, पहले जमाने में ख्याल करते थे, आज लोग कह रहे ये धर्म कर्म नहीं, सत्संग ये नहीं, ये तो फालतू चीज है। इलेक्शन में नाम लिखाने वाले को कहा कि धर्मात्मा होगा, वो अलिश में खड़ा नहीं होगा, धर्मात्मा खड़ा नहीं हो सकता, मैं जो सुबह तो मान पापा तो बढ़ेंगे, पास हो गया पर मुसबर ने नहीं माना, इस वजह को पास पीछे लड़ना पड़ा सरकार को, सीताराम राजेश नाम है वो भी ठीक नहीं, किसी संप्रदाय को मानता है वो भी ठीक नहीं, धर्म नहीं तो राज्य है, धर्म है कैसे हो जाए, ये दशा हुई है। तो ठीक तरह से करें, भजन सुमरण करे तो आंखें खुल जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विचार है, शास्त्र है, सत्संग है, ये ऐसी क्रिया है आंख खोलने के लिए, और प्रावधि के अनुसार अन्न मिलेगा, वो भाग्य के अनुसार ही मिलेगा, चोरी में भी धन मिलता है भाग्य से, और व्यापार में भी मिलता है भाग्य के अनुसार, उसमें रात दिन उद्योग लगा दिया, उद्योग आंख में लगाना चाहिए था, उल्टी पीड़ा होगी ज्यादा होगी। जो ठीक करते हैं, भजन स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनकी आंख खुल जाती है, बहुत पापों से आदि बच जाता है, भ्रूण हत्या से, महापाप से, परिवार नियोजन से बच जाता है। कितने बड़े भारी अदर थे, दुर्लभ पाद दुर्लभ थे दुर्लभ साज सूर्य गरीब आराम नुश्वर मनुष्य दुर्लभ, उसको रोक दो मनुष्य बता दो, मनुष्य ने मैं ही नहीं हट कर दो, कितना अनर्थ हुआ जो कोई परवार नहीं है। मैं कहता हूँ तो लोग कहते समझते नहीं, बच्चा पढ़ने में कितना तकलीफ होती है, आपको भी किसी ने पैदा किया होगा, आपका भी पालन किया होगा, उसे रगड़ते पाप करते न पाप फल मिलती पापन कूरबंदी और पुण्य से फल मिलती पुण्य मानवा पुण्य का फल सुख तो चाहते पुण्य नहीं करते पाप करते अन्याय करते पाप करते उसका फल तो मिलना पड़ेगा। तो ये उल्टी पुड़िया ले ली और क्या करो कि भाई उद्योग करो पेट के लिए 5-7-10 घंटा उद्योग करो न्याय युक्त कट करके परिश्रम करो उसे जो मिल जाए उसे अपना पेट भरो और निगाह रखो कि प्राप्त क्या है जन्म क्यों होता है पाप क्यों लगता है पुण्य क्यों लगता है शुभ कर्म क्या है अशुभ कर्म क्या है किसका कहाँ जन्म होगा ये विचार करने की पूरी आंख में लेने की है। तो आंख तो कहीं परमात्मा में लिखा नहीं है भाग में नहीं भजन भाग में अरे भजन करने का भाग्य तो नहीं है भाग्य तो फल होता है फल भाग्य में होता है कर्म फल फल देगा कर्म भाग्य का फल नहीं है। तो शुभ काम करते हैं नहीं पाप करते हैं दुख भोगते हैं कह मोह बस नर अघ नाना स्वार्थ रक्त पर लोग नशाना करे मोह बस नर अघ नाना नाना तरह के पाप करता है स्वार्थ बस पर लोग बिगाड़ देते हैं स्वार्थ बस कि बस करो कमाओ झूठ कपट किसी से दिन कमा लो दुर्दशा होगी अगर वो होगी कहते क्या करें आपने पहले नहीं कहा अब कहा कि भाई प्राप्ति के अनुसार मिलेगा पाप करो तो होता मिलेगा पुण्य करो तो होता मिलेगा बीत करो तो निश्चित करो तो बाद में मिलना होता ही मिलेगा वो अधिक मिलेगा नहीं। पाप क्यों करते हो कि पाप से पैसा उदय महाराज आज अगर पाप नहीं करे तो मनुष्य मर जाएगा कैसे रोटी नहीं मिलेगी पूरा टैक्स दे दे राज को और सच्चाई से करे तो रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा मर जाएंगे अंध में ना चल गए मर जाएंगे। अच्छा झूठ कपट बेईमानी करके धन कमाओगे फिर मरोगे नहीं मरना तो पड़ेगा भाई शुभ करो अशुभ करो कि कुछ दिन जी जाएंगे कुछ दिन तो जी जाएंगे किस लिए कि पाप बटोरने के लिए अभी पाप की बांसरी पोटली कम है इस बात बड़ी बनाकर फिर मरेंगे तो पाप वह जीते हो जीने का फल पाप करे झूठ कमाए बैठक करें दो मजे तो ये इसने बड़ा बना मरोगे नहीं पुण्य करने वाला मरता नहीं है भूखा मर नहीं पड़ता है अरे भूखा मरना होगा तो लाखों करोड़ों रुपया रहते हुए भी भूख मर कर मरेगा प्यासे मर कर मरेगा पानी नहीं मिलेगा अन्न नहीं मिलेगा अशोभा भय आम ऐसो पेट धरो पीर बेदेरू डॉक्टर भर दे नहीं पीवन दे नीर बैठे जा पशु जिले पीण बैठे जा पशु जल पीण बैठे ओदी बांध नीर होठ चैठ नीर देठ दीक्षाने जरे पानी में सरोवर है उसमें पानी पीने वास्ते दान जानवर आवे हरनारी आवे तो वहां ओदी बना लो ओदी समझे ओदी शिकार करने के लिए जो बगास है वो तो ओदी कहते हैं उस ओदी में बैठ बन गए बैठे जहाँ पर से बैठे ओदी बांध और नीर होठ चैठ नहीं वो बड़ा नीर हो जाए तिरसा मृग मारे तिखे मरता मांगे नीर जल दे जटे है कर देगा खीर पानी देगा कोई नहीं वंश नष्ट हो जाएगा पानी कौन देगा मरने के बाद में अदुआ हमेश भेज दलो दरोद्र हो जाएगा कहते पानी मत पाओ पेट भर जाएगा पानी भर जाएगा पासे मरता मरता मरेगा तिरसा मृग मारे तिखे मरता मांगे नीर पानी पाओ पानी कहता तिरसा मृग मारे तेरे पानी कैसे मिलेगा क्योंकि तिरसा मर गया मरेगा क्योंकि ये कर बोलना बनेगा तो ये विचार ही नहीं आंख खुलती नहीं आंख खुलने को विचार ही नहीं पढ़ाई नहीं सत्संग ही नहीं सत्शास्त्र नहीं जो कि सर्वस्व लोचनम शास्त्र साधु सबके लोचन है यारिश्वास जिसके लोचन ही अंधा है तो इस वास्ते उल्टा काम कर लिया नी खोलने का आंख के लिए था वो सत्संग सजरी करते नहीं और कमाने के लिए रात देने का अरे भाई पेट के लिए प्रावध देखा है प्रावध पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बजरे श्री रघुवीर आपका निर्वाह कैसे हो जात्यायु होगा दृष्टि विपाक हो जाती है, हो गई। योग दृष्टि में लिखा है जन्म आयु और भोग सुख दुख प्राप्त में लिखा है, वैसे ही होगा, वो इधर होगा नहीं है। राजी घटे नहीं, तिल नहीं बढ़ने का, वो तो कर्म का फल होगा। तो आप कृपा करके झूठ कपट बेईमानी मत करो। कहते करना शुरू कर दिया आपने तो, पहले कहते तो अरे पाप कर भी दिया, आराम नहीं करा, दुख भोगेंगे, अब तो करने है जी। एक भोजन करने बैठा, अरे इसमें जहर है कि यार तुमने पहले तो कहा नहीं, भोजन शुरू कर दिया तो अब खाओगे पूरा, अरे वो तो फेंकोगे उल्टी कर निकालोगे। ये बुद्धि मैंने कहा है कि भोजन करना शुरू कर दिया जहर तो फिर खा लें तो मरोगे, पूरी पूरी बात। इस वास्ते पाप का त्याग करो, अन्याय का त्याग करो, आपको शांति मिलेगी और पुण्य होगा, और पाप करते हुए अशांति मिलेगी। रावण से दुनिया डरती थी, रावण पश पर थी नरदारी, वो सीता जी की चोरी कहती थी देख रही हूँ घबरा हुए, पाप में जाते ही हृदय में चल मचती है, शांति नहीं रहती, और पुण्य करता है शांति। हमने कुत्तों को देखा है, कुत्ता है सोता है पास हो जाएगा, अरे वो पूछता है, वो भागता पास है, फिर भागता है दूर, फिर पूछता है, वो शांति से दिश हो सकता, उसे पूछता है बैर बदी आपसे शांति से दे सकता, जैसे बैर है मौसम में तो कुत्ता सुख पाएगा, कुत्ता मैंने कहा जैसे कहने ही क्या है, और खटपट करने वाला दुख पाएगा। इस वास्ते कृपानाथ आप कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये गर्भपात करना महान पाप, ये नशबंदी करना महान पाप, ये ऑपरेशन करना सरकार को बंद करना बड़ा भारी पाप, बड़े भाग्य मनुष्य पावा, उस मनुष्य जन्म में आने ही नहीं देना, गर्भ में आने के बाल को नाश कर देना, गर्भ का बच्चा बेचारा रो नहीं सकता, संस्कार प्रतिकार कर नहीं सकता, पीड़ा किसी अगर प्रकट करे, ध्यान दे आप लोग, हम कहते तो संयम रखो, तो मेरे से बात जवाब मिला कि संयम नहीं रख सकते, संयम आप रख सकते नहीं, इतना सुख आपको दिया गर्भ में आते जंतु ने, गर्भ में आने वाले जंतु ने स्त्री पुरुष दोनों को सुख दिया, यार उसे गर्भ पाया, उसका टूटा टू कर देना कितनी विश्वघाती बात है, कितनी हत्या की बात है, जिसके सुख बिना आपको नींद नहीं आती, वो सुख लड़े के दिया, अरे उस सुख के पर पाया गर्भ में उसका कत्ल कर देना, इससे समान कोई पाप होगा, आपको सुख दे अरे उसका टूटा टुकड़ा कर देना, जीने तो दो उसको कम से कम, जीना तो अधिकार है उसका भी, उसे जीते होगा नाश कर देना, कितना उपकार है उसका, अरे उसका ही नाश कर देना, क्या करे आंखों में मेरी वो चूर रहा है आंखों में, तो अब क्या पूरे पता ही नहीं है, मेरे को आश्चर्य आता है, अमेरिका में लोगों ने कहा घर में बच्चा होता उसे जीव नहीं होता, अरे डॉक्टर सब कहते हैं वीर्य जीव होते हैं, लाखों करोड़ों जीव होते हैं, वो जीव कोई गर्भा से चपकता है वो बच्चा होता है, यार गुरु बच्चे है ही नहीं कैसे बढ़ता है वो, डॉक्टर ये कहते हैं तो ऐसे पुरुष के ये जंतु होता है, और गर्भ पांच चार महीना में कोई जंतु है ही नहीं, आज तो जाता है मैं वो पढ़ाई की आपकी कहां से ली गई, वो तो पाप है ही नहीं, मैं ये तो मांस का होता है, ये क्या पाप है, गर्भपात एक पुस्तक है आप पढ़ना, कितना बच्चे को दुख होता है, गर्भपात करने वाले डॉक्टर ने जब फिल्म देखी सब छोड़ भाग गया, वो ऐसा बड़ा भारी हत्या पाप है, तो इस वास्ते बहनों भाई हो पापों से डरो, ये तो इसका बड़ा भारी नतीजा खराब होगा, अरे आपको भोगना पड़ेगा, बिना भोगे अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि सते कल्प बीज शीघ्रम, तो भोगे बिना बिटेगा नहीं, सब भोगना पड़ेगा, बड़ा भयंकर दुख होगा। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, दवाई आंख ये वो समझो, सत्संग करो, सत्साह पढ़ो, विचार करो, जिससे आपको होश हो जाए, कुछ आंख खुले। हमारी एक बहन भोजन देना चाहती है भाई, गर्भपात गिर करके मैं भोजन नहीं लेता हूँ, भिक्षा नहीं लेता हूँ, गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है भोजन, वो भोजन अशुद्ध हो जाता है, वो खाने लायक नहीं होता, कभी तो उसको पाप लगता है गर्भपात का, अगर गर्भपात घर में करते हो उस घर का मैं भिक्षा नहीं देता हूँ, पहले कह देता हूँ भाई जिसके घर में गर्भपात हुआ उस घर का पानी भी मत पिलाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर आपको अच्छी बात कैसे सुनाऊंगा। बहुत बड़ा भारी पाप है, या नसबंदी का बड़ा भारी पाप, दुर्लभ मनुष्य देव बंद कर देना। देशवास दे भाइयों बहनों, सावधान रहो, पाप मत करो। अब इसमें प्रश्न पूछ, वही पूछ लो। पूज्य महाराज जी, एक बात शंका के रूप में है मेरे मन में। आप कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े पुण्य कर्मों के बाद ही मनुष्य देह मिलती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कलयुग है, ये कलयुग में लोग पाप कर रहे हैं, तो एक तरफ पाप बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसा विरोधाभास लगता है कि पाप भी बढ़ रहे हैं और जनसंख्या भी बढ़ रही है, जबकि पाप करने के बाद तो मनुष्य देह मिलनी ही नहीं चाहिए। समझे? ठीक समझो भाई। आप कह रहे हैं कि अभी इस युग में एक तरफ तो पाप बढ़ रहे हैं और एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, तो बड़े भागवान संतन पावा, शरीर बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, और मनुष्य शरीर में आकर के मनुष्य पाप करते हैं, और तो फिर उनको मनुष्य शरीर मिलता कैसे है? बार मनुष्य शरीर तो भगवान की कृपा से मिलता है। कब होगी करी करुणा नर देही, देत ईश्वर ने तो सने ही। आपसे मैं पूछूं एक बात, क्या जनता का पालन आप करते हो? पहले ये बता दो कि हम उद्योग करके पालन कर देते हैं, है आप में ताकत? बताओ आप अपने बोझे क्यों लेते हो? ये तो सृष्टि परमात्मा का अधीन है, आप घर पर बोझा मत लो। ये आप पालन कर लेते हो तो बच्चों का पालन कर लो, मरने मत दो, अपने बाप बाप को मत मरने दो, अपने पुत्र स्त्री को पुत्र पति को मत मरने दो। आपके हाथ की बात है, बिल्कुल अनधिकार श्रेष्ठा है। ये गर्व बंद करना अनधिकार श्रेष्ठा पाप की बात है। दुनिया बढ़ती है तो दुनिया बढ़ी की चिंता आपके आपके ठेका है दुनिया का? बताओ। आपका कहना यूं है कि अगर अच्छे मनुष्य शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है, और उस काम में लगे तब तो वो संख्या बढ़नी, ये तो एक प्राकृतिक होना चाहिए मंगल विधान, और इधर लोग तो पाप कर रहे हैं और फिर संख्या भी बढ़ रही है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति तो करते नहीं और ये दुष्कर्म कर रहे हैं। तो पाप पानी गर्भपात करो, जन्म क्या विधान है? ये विधान प्राकृतिक जो विधान है, ये प्राकृत नहीं है। गर्भ गिराना नसबंद करना प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, कृत्रिम है। शंका करो, शंका नहीं। ये गर्भपात से संबंधित बात नहीं है महाराज जी, बात ये अलग है। ये गर्भपात संबंधी बात नहीं है, तो ये विधान संबंधी विधान। मैं कहूँ जनता बढ़ रही है, जनता बढ़े रसोई बढ़ानी है, आदमी अगर ज्यादा तो रसोई बढ़ाओ, आदमी मार दो। महाराज जी तिरस्कार, आप कहते हो जो उपयोग करे उसको चीज मिले, जो तिरस्कार करे उसको नहीं मिलती, तो मानवीय मानव सृष्टि मानव समाज जो है इसका दुरुपयोग करता है, तो फिर मानव को शरीर मानव शरीर क्यों मिलते जा रहे हैं? वो तो बारिश बारिश आएगा, बारिश मिलेगा ही महाराज जी। इसका मतलब बारी बार आते आते मनुष्य भी मिलेगा, मनुष्य मिलेगा, पशु भी मिलेगा, नर्क भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। आप शंका करो बढ़िया, मेरी बात काटो। अर्थशास्त्र के लेक्चरर हैं आप, तो आप महाराज की बात ये कुछ है आप का, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग से मनुष्य तन मिले, और आजकल देखा तो पापाचारी तो बढ़ रही है, संख्या भी बढ़ रही है, तो संख्या पे से इतनी क्या बढ़ रही है? क्योंकि पापाचार हो रही है तो संख्या कम होनी चाहिए, और पापाचार बढ़ रहा है तो संख्या कम होनी, अपने आप कम होनी चाहिए, क्यों उसका ना, ना, ना। हो नहीं रहा, ये नहीं होगा। अभी पाप कर रही है, अभी फल नहीं होता है, तत्काल फल नहीं होता है, भविष्य में होता है। बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत सन्यासी नाम कुछ कब तक होता रहे? आखिर जाकर तो उसकी रास होना चाहिए जनसंख्या का अपने आप ही होता है। महामारी आती है, प्रलय होता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, विलभुंजय होता है, कोप होते हैं, कई तरह की बीमारी होती है। ये सब अब एक जगह 13 वर्ष आदि मर गए हैं। भगवान के यहाँ पैदा करने की है, ऐसे मारने का प्रबंध भी भगवान के यहाँ है। नहीं महाराज जी, काफी साल हो गए ना कलयुग को चलते, तो बहुत लाखों साल हो गए, उस स्थिति में। अच्छा आप जरा बताइए, बात पूछूं, आप उद्योग करके धनी पड़ी जाओगे, नियम है? क्यों नहीं बन सकते? जब अर्थशास्त्री हो तो अर्थशास्त्री के अनुसार चेष्टा करने से सब धनी बन जाएंगे? नहीं महाराज जी, ये बात तो नहीं है। तो फिर क्या बात है? मेरा प्रश्न वो जो मनमोहन जी ने बताया वो है कि क्यों अगर पाप बढ़ने के बाद में भी मनुष्य धन ज्यादा क्यों मिलते जा रहे हैं? दुरुपयोग, आप कहते हो पानी का दुरुपयोग करोगे तो पानी नहीं मिलेगा, मानव शरीर का तो आगे नहीं मिलेगा आगे, तो अब इतने इतने लंबा सिलसिला लंबा बहुत है। लगसो राशि भुगतते बीत जाते जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कली, चार बीत जाते हैं फिर भी पूरे पाप नष्ट नहीं होते। शास्त्र सिद्धांत है, थोड़े पाप पुण्य नष्ट होते हैं, संचित बड़ा है बहुत अपार। लगसो राशि भुगतते बीत जाते जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाते हैं फिर भी पाप बाकी रहते। अभी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, तो समय आने पे सही होगा। स्वामी जी आप खूब पहले पूछो, आप उस तत्व के जानने की जिज्ञासा से पूछो, विचार करो। महाराज जी मेरे घर तक है, सुन सुनो, आपके बातों के समर्थक हैं, खूब प्रचार करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। तो नहीं शंका हो तो बताओ, शंका क्या हुई? सामने रखी आपके आगे बात। नहीं इसे मैं कहता हूँ, देखो ठंडे जैसे विचार करो, क्या आपके करने से संख्या बंद हो जाएगी? आपसे पूछता हूँ कि गर्भपात करने से, नसबंदी करने से क्या संख्या कम हो जाएगी? 10-12 बच्चे एक साथ हुए, 4-4, 5-5 एक साथ बच्चे हुए, प्रकृति से विरुद्ध होने पर प्रकृति कुपित होती है, एक साथ 12 बच्चे प्रकृति विरुद्ध कुपित होती है। ऐसे हमने नहीं सुना, बचपन से ही 2 बालक होते थे, 12 बालक एक युवाई के एक बार में प्रगति प्रगति कुपित होगी, उल्टा करेंगे काम, ऐसा होता है, अभी हुआ है, हो रहा है, ये होगा। अब दूसरा प्रश्न, अब विषय बदलते हैं। स्वामी जी कल युग में नाम का महत्व है, भगवान के कौन से नाम का स्मरण किया जाए? कोई नाम जो आपको अच्छा लगे। और किस रूप का ध्यान कर चरणों में मन लगाया जाए? जैसा रूप है उसी का नाम और उसी का रूप हो। जैसे राम जी का ध्यान है तो राम नाम जपो, कृष्ण का ध्यान है तो कृष्ण जपो। जब फोटो आदि में जो भगवान का स्वरूप देखा जाता है, क्या वही पर्याप्त है या फिर किसी दूसरे स्वरूप का ध्यान किया जाए? नहीं, आप उसे कर सकते हैं। देखो 2 कायदा है, ध्यान देकर सुनो, चाहे तो भगवान को कह दो कि आप रूप पहले दिखा दो फिर आपका ध्यान करेंगे, तो पहले आप दिखाते नहीं तो फिर हम जो ध्यान करें आप अपना मान लो, भगवान की ठीक है तो मेरा ध्यान करो मैं मान लूंगा, दिखाने के बाद में गलती हो जाए तो दंड पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी, देख रही बात ठीक याद रहती है? तो भगवान ने ऐसे नहीं बताई, तुम मेरे नाम से करो मैं मान लूंगा, भगवान मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। भगवान का फोटो आज देर तक हुआ ही नहीं, अरे फोटो के बिना मिलता नहीं, फोटो की बात दूर रही, आपने मेरा नाम सुना, एक साथ वैसा व्याख्यान दिया करता है, उसने अटकल लगाई मेरे बाद मैं वैसा मिलूंगा, दाढ़ी वाला ऐसा है ऐसा ऐसा है, चार मिनट देखता नहीं, शहर का आपने फोटो है कलकत्ता देखा, कलकत्ता सुना और हमें अटकल लगाई, जाकर देख लगाता वैसा नहीं निकलता, और कहीं निकलता है किसी पुरुष के विषय में आपने सुना और जार देखते हैं तो अटकल लगे उसको और तरह निकलता है। अब भगवान का फोटो हम कैसे कर लेंगे? भगवान भावक राही है, भगवान के नाम सुनो तो भगवान अपना मान लेगा, ये बात ये सीधा रास्ता है, हो गया। नारायण काफी समय हो गया, करो क्या है बताओ। आप मेरे ऐसी बातें पूछने में आनंद बहुत आता, तो प्रसन्नता बहुत होती है, कोई मार्मिक बात पूछे कोई। मृत्यु निश्चित है पर न जन्म हो तो अच्छा है, पर जन्म हो तो सत्संग मिले, भगवान का प्रेम स्मरण रहे, इसके लिए क्या करें? मुझे भगवान से प्रार्थना करो, नाम सब करो, प्रार्थना करो, भगवान से कहो, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त भगवान में बहुत जटी जाए। जो पुस्तक अभी चौमासे में बराबर पूरी नहीं मिल पाई तो वो भी अभी अभी मिल रही आ गई है फिर, और जो अभी आपने बताया ना गर्भपात निषेध के बारे में, तो वो अमेरिका की बनी हुई वीडियो कैसेट भी यहाँ उपलब्ध है और लोग विचार करो आप, और ऐसा विचार हो तो देखो मेरे को समय नहीं अभी, तो अभी हम जा रहे हैं नौर, इसके बाद प्रचार है ऋषिकेश का, होगा क्या पता नहीं है, बीच में मर जाएंगे तो मर जाएंगे भाई, नहीं तो वहां जाओ वहां आ पाओ, खूब खुला प्रचार करें आप, मेरी बहुत प्रसन्नता होती है कोई पूछे कोई बात आओ प्रचार करें। एक तो भगवान का नाम 24 घंटा कैसे चालू रहे, भगवान से प्रार्थना करो, ये नाथ भूलू नहीं, नाम जब अपने तरफ से उद्योग करो और प्रार्थना करो मैं भूलू नहीं, भगवान कृपा करेंगे सहायता करेंगे जरूर। और भगवान का साक्षात में दर्शन कैसे हुए, वो प्रेम से होने, वो कठिन है, मैं प्रेम आनंद हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई बहनाना, प्रेम नाम उसका है, संसार सबसे मन अटल केवल भगवान ही लग जाए मन, केवल और बात याद आवी नहीं तो प्रकट हो जाएंगे। लक्ष्मी जो है वो नारायण के साथ कैसे प्रकट आवे, तो किसी साथ होना चाहिए, आपके मन से लक्ष्मी का बड़ बढ़िया कौन सा सुना आपने, लक्ष्मी के लिए नारायण छोड़कर आपने क्या भर समझा, कौन सा भर सुना है आपने, अकेली लक्ष्मी को याद करने से उल्लू पर आती सवारी, उल्लू नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पर आएगी, इस भाव से पूछा है को नारायण के साथ लक्ष्मी कैसे प्रकट आवे, भगवान भगवान को याद करो, नारायण का प्रश्न रखो, पति व्रता स्त्री पति की सेवा से राजी ज्यादा होती है, तो भगवान की सेवा पूजा करो लक्ष्मी जी बहुत राजी होगी, भगवान के भक्त है उनके कमी नहीं आती है। यदि मनुष्य से भूल से कोई पाप हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, नाम का जप करो और पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप जलन, हाय हाय मैंने कैसा पाप कर दिया, उस जल से दूर हो जा रहा है, और अगर ये नहीं करूँगा दो बात, एक तो पाप होने का पश्चाताप हो और अगर ये पाप नहीं करूँगा मिट जाएगा। ये भाई कह रहे हैं अभी आए जो कि महाराज जी मेरे घर में मेरी माँ है और पत्नी है, उन दोनों के बीच में मैं हूँ, इन दोनों की लड़ाई होती है, तो अब जरा समझाओ कि मैं अब किसका साथ दूं किसका पक्ष लूं, मुश्किल है, दो पहाड़ों के बीच में आ जाए प्राणी वो क्या करे, ऐसी दशा है, एक तरफ स्त्री एक तरफ माँ, अब माँ का नहीं कहना माने तो ठीक नहीं, अगर स्त्री का कहना नहीं तो मैं ठीक नहीं, इस वास्ते दोनों को बैठा करके हाथ जोड़ प्रार्थना करो कि दोनों अपनी सम्मति से मेरे को दे दो कह दो वो मैं करूंगा, मैं तुम्हारी पंचायती न कर सकता, मैं तुम्हारी आज्ञा पालन के लिए तैयार हूँ, आप मिलकर हमारे को उनसे प्रार्थना करो फिर आप आगे देखो काम करो, जहाँ तक बने माँ का कहना मुख्य, नहीं समझे तो भैया भोगो, कोई पूर्व का पाप है जो भोगो, भगवान को याद करो भोगो मिट जाएगा, भगवान को याद करो। अब एक बात पूछी है कि महाराज जी किसी के साथ जबरन ऐसे संतान ठहर जाए तो उसको गर्भपात कराना चाहिए, ना, नहीं कराना चाहिए, देखो इसके लिए अपनी कन्याओं पर ख्याल रखो, आप कन्या की विशेष जिम्मेवारी बताई माँ बाप को, विशेष जिम्मेवारी है, वो माँ बाप को पाप लगेगा, वो दुराशन से जाए, एक कानून बनाए 18 वर्ष की, ये कानून गलत है, ये कानून गलत है, पहले हुआ फिक्र बोध ज्योतिष ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ है, उनमें कहा है लड़की का ब्याह पैदा जल्दी कर दो, दूल्हा का मन देरी से करो विवाह पहले कर दो, तब कानून ही ऐसा बनाया शारदा एक्ट, जो गलती की बात है, कानून बनाना गलत है, आप अपना ठीक तरह से करो, अपनी बच्चियों का पालन करो, प्यार करो और उनकी रक्षा करो। ये आप पर जिम्मेवारी है। लड़की का इतना दोष नहीं जितना दोष आपका है। क्यों बताओ, बच्ची बच्ची है मेरी, वो क्या करे? आप पर जिम्मेवारी है। नसबंदी और गर्भपात में क्या फर्क है? फर्क सब अन्याय है। गर्भपात बहुत पाप ज्यादा, गर्भपात बहुत पाप ज्यादा है। नसबंदी का कुछ कम है, पर है चीज एक चीज में मनुष्य शरीर को रोक देना एक ही बाप। हमारा कहना यह है महाराज जी की गर्भपात आप कह रहे हैं, जब गर्भ में आता ही नहीं है भ्रूण तो उसकी हत्या अगर हम नहीं करते हैं तो क्यों ना हम नसबंदी का प्रचार करें? अगर गर्भपात से बचना चाहते हैं तो गर्भपात को गर्भपात से अगर बचना चाहते हैं तो ये नसबंदी क्यों ना करावें? ना मैं कहूँ मनुष्य जन्म नहीं बंद करते हो, वो तो गर्भ में आने पर बात करते हो, पहले गर्भ में आने ही नहीं देते, ये अन्याय है आपका। तो संयम रखो, अगर साथ संयम रहो, अलग अलग रहो, संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा और आप भी ठीक रहेगा। नसबंदी करने का क्या, यही तनों को हर फल विषय है न भाई, इस शरीर का विषय बहु फल है ही नहीं। यही तो अनुकूल फल विषय है ना भाई, ये विषयों के लिए गर्भबंदी करते हैं, नसबंदी करते हैं, अपहरण करते हैं, विषय सेवन करें, विषय सेवन मनुष्य फल है ही नहीं। यही तो अनुकूल विषय है ना भाई, स्वर्ग स्वर्गदायी शास्त्रों में लिखा, संयम रखो। आप उसे संयम रखो, शरीर ठीक रहेगा और निरोग रहोगे और काम ठीक होगा, पाप करना नहीं पड़ेगा। नसबंदी आदि सब पाप है, सभी पाप है। नसबंदी अभी खुली है, ऑपरेशन खुला है, फिर गर्भपात क्यों करते हैं बताओ? नसबंदी बंद कर दी क्या? क्या ऑपरेशन बंद कर दिया? और इतने पर भी संख्या बढ़ी है घटी है? अब सोचो, इतना आप अन्याय करते हो फिर भी गर्भ संन्यास संख्या घट गई क्या? ये उपाय नहीं है, संयम उपाय है। नहीं तो ये उपाय तक काम देते हो, करोड़ों करोड़ों करोड़ों गर्भ करा दिया, करोड़ों ही लाखों ही नहीं करोड़ों, इतने पर भी संख्या तो घटा नहीं सके आप, पाप भी भागी होगी। कहा महाराज इतनी संख्या तो बड़े बड़े विश्व युद्ध में भी इतनी संख्या खत्म नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, तो वह पाप नहीं लगेगा? पाप लगेगा भाई, अन्याय मत करो। जो तत्व शब्द शास्त्र मन बुद्धि धर्म आदि से परे एवं अगम्य है तो उस तत्व का अनुभव कैसे हो? लगन होनी चाहिए आपकी, उस तत्व की लगन और जरूरत नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं है। वो तत्व कैसे मिले तो मेरा जो बताने में मिल जाएंगे, आपकी सिद्धि हो जाएगी। परमात्मा की तरफ चलने वाले के दो बात नहीं होती, लोगों तो अपना फायदा नुकसान दोनों होते हैं। परमात्मा में सत्य देने वाले सिद्धि होती है, उसकी असिद्धि कभी नहीं। कल्याण कृत कृष्णी, कल्याण कृत कृष्ण पक्की बात है। आपकी लगन होनी चाहिए और मिलेगा जरूर, तब तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। समुद्र मंथन के समान है, बिल्कुल हर एक के लिए कठिन है, ठीक है। तो कृपया आप बतावें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? समस्त शास्त्रों का सार है भगवान को तो याद रखना, अरे किसी का अनिष्ट नहीं करना, किसी का भी अनिष्ट न करना, न अनिष्ट चाहना, न अनिष्ट भावना करना, न उसको दोषी बताना, न दोषी समझना। किसी को दोषी मत समझो और भगवान का नाम लो शरण होकर के। दूसरी बात, आप क्षमा करेंगे, मैंने इस उम्र में देखा है सत्संग के समान फायदा शास्त्र से नहीं होता। जो अनुभवी पुरुषों के द्वारा लाभ होता है वो शास्त्रों से नहीं होता, मैंने करके देखा। ऐसे पुरुषों से लाभ होता है, जरूर होता है, ये मैं संदेह नहीं है, मेरे संशय नहीं है इसमें। वाले मिल जाएंगे, सच्ची लगन वाले आदमी नहीं मिल रहे। मेरे को तत्व ज्ञान हो, ऐसे आदमी नहीं मिलते। तत्व ज्ञान कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई तथ्य वाली बात है तो सुना दे भाई, की तो सुना दे, सुनो की तो सुना।